Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamın konumuz inşallah Teala maddi ve manevi temizlik. Temizlik biliyorsunuz imandandır. Hadis-i şerif var. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri en nezafetü minel iman. Temizlik imandandır. İmanın gereğidir. Müslümanların temiz olması. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de et-duru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır buyuruyor. Temizlik ikiye ayrılıyor. Bir maddi temizlik, bedenin, üstümüzün, başımızın, elbiselerimizin temizliği, namaz kılmamız yerler temizliği. Bu tabi maddi temizlik ayrılıyor. Bir de manevi temizlik var. Bu da kalbi günahlardan temizlemek, arındırmak anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Bakara suresi ayet 222'de Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnne Allahe yuhibbü tevvabin ve yuhibbül mütetahhirin. İnne Allahe Allah Teala Celle Şanı kesinlikle yuhibbü tevvabin. Allah Teala çok çok tevbe edenleri sever. Demek ki bir kimse çok tevbe ederse, kendini devamlı günahkar görerek kul tevbe ederse, o kul Allah-u Teala'nın sevdiği kul oluyor. Yine Allah-u Teala mütetahhirin temizlenenleri Allah-u Teala seviyor. Temizliğin bir kısmı yalnız maddi temizlik. Mesela bir kimse yatağından kalktığı zaman yani namaz kılmayan kişi tabi o da tuvalete gider, lavaboya başına gider, elini yıkar, yüzünü yıkar, hatta dişini fırçalar da. Bu yalnız maddi temizliktir. Yine bazı kişiler, tabii hepimiz de bunu yaparız, kişi bazen duş alır. Genelde yazın sıcak havalarda insan terler, yorulur, bunalır, tozlanır bir şey olur. Kişi bir duş alıvereyim der, duş alıverir. Bu da nedir? Bu da yalnız maddi temizliktir. Yani bunun karşılığında o kişiye bir sevap verilme yazılmaz. Bir de öyle temizlik var ki hem kişinin bedeni temizlenir, üstü başı temizlenir, hem kişi bunun için bir de sevap alır. Bu nedir? İşte bu hem maddi hem manevi temizliği bir araya getirmek anlamına gelir. Bu nasıl olur? İşte abdest alma, gusül, abdesti alarak yıkanma, yemekten önce el yıkama, yemekten sonra el yıkama, bunlar hem maddi temizlik, hem bunlar manevi temizliktir, manevi. Çünkü bunların bir karşılığında sevap vardır. Önce abdeste baktığımız zaman Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Maide suresi ayet 6'da Estaizu billah Bismillah Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler, ey müminler, ey mümin kullarım, Allah elhamdülillah hitap ediyor bizlere. Tabi burada ya başta geliyor ki, ya eyyühe diye, buradaki ya uyarı için, yani ey dalan, hatta gaflete dalanlar dahil buna, ey iman eden kullarım, Allah burada bize burada uyarıyor. Ne gerekiyor kuldan? Tabi uyarılan kul Allah tarafından kişinin bir dikkat dinlemesi gerekiyor. Buyur Ya Rabbi. Arkadan Allah da emrini bildiriyor. İza kumtum ile salati. Namaza kalktığınız zaman. Yani İza erettümüz salate anlamında namaz kılmayı irade ettiğiniz, dilediğiniz zaman fagsilu vücuhekum, yüzünüzü yıkayınız. İlahır. Sonra kan tabi geliyor. El yıkama, başı meshetme, ayakların yıkanması konusu. İşte abdest almada farz olan dört azadır. Önce yüzün yıkanması bir kere farzdır. Hiç kuruyen kalmamak şartı ile. Sonra iki el yıkanır, dirsekle beraber. Bu dirsek önemlidir. Bazen kişi yazın kısa biraz giyer ama aşağı yukarı dirsek tefer olur o gömleği. Eğer dirseğin tamamı yıkanmasa abdest tabi olmaz. Şimdi Mevlam buyuruyor. Ve eydiyeküm ilel merafik, Mevlam buyuruyor. Elinizi yıkayınız. Mirfak dirsek demektir. Buradaki ilah me anlamında dirsek elinizi yıkayın Mevlam buyuruyor. Başın tabi yıkanması farz değil. Mevla buyuruyor. Vemsehu bi rüüsiküm. Başınızda mesh ediniz. Mes sıva zaman anlamına geliyor. Yani yeni alan bir suyla ıslak elle başın bir sıvazanması. Mesh deniyor. Yüzün, ellerin, ayakların yıkanması farz. Başı yıkanması farz değil, ancak yeni suyla, ıslak elle baş sıvazlanması farzdır. Tabi bunun da hikmetleri vardır. Eğer başında her abdesti yıkanması farz olsaydı, tabi bu uygulama çok güç olurdu. Allah da her şeyi biliyor Mevlam. O her şeyi yaratmış, Mevlam yaratmış. Mesela kışın katı kışlarda abdest alan kişi dışarıda eğer başını yıkasa, hele hanımlar abdest başını yıkarsa kışın her abdest alışında tabi sürekli insan nezle olur, grip olur, hasta olur. İşte bu abdest almada tabi abdestin bir de sünnetleri var. Önce ellerin yıkanması sünnettir. Gerçi ayet-i kerimede buyurulan el yıkama aslında parmak ucundan dirseğin sonuna kadardır. Fakat bir kimse hemen suyu alıp yüzünü yıkarsa bu tabi ne olur? Eller temizlik aleti. Elleri kirli olabilir. Hatta elleri necis, pis olabilir. Kişi bu pis elini yıkamadan hemen su alıp götürürse yüzüne, yüzü de kişinin tabi burada kirlenecek, pis olacak. Bunun için önce ellerin yıkanması sünnettir. Üç sefer. Üç sefer eller yıkanır. Sonra ağza tabi su verilir. Tekrar bu konuya döneceğim inşallah. Burnuna su veriliyor. Ve her ağzayı üçer defa yıkamak da bu da sünnettir. Birincisi farz, diğerleri sünnettir. Bakın elhamdülillah İslam dininin temize verdiği öneme bakınız. Kim bunları uyguluyor bunlar? Her abdestinde ağzın üç sefer çalkalanması, burnuna su çekmek, tabi burnuna su çekerken sağ elin avucuna su alınır, suyu burnuna verirken nefesini çeker, su yukarı çıksın. Sonra sol el ile burun temizlenir. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Sağ el nerede kullanılır, sol el nerede kullanılır, bunu bilmemiz gerekiyor buna da. Genelde daha pis şeylerde sol el kullanılır. Mesela burun temizlemede su olarak kullanılır. Yine tuvalette, edep yeri yıkamada sol el kullanılır. Yine banyoda, edep yeri yıkamada sol el kullanılır. Sağ eli kullanmak o gibi yerlerde mekruh olur. Ancak kişinin Allah korusun sol elinde bir arıza olsa, yarası olsa, bir şey olsa tabi o zaman sağ elini kullanabilir orada. Şimdi kişi abdest aldığı zaman elhamdülillah hem maddi temizlik oluyor. Elleri yıkanıyor. Ağız üç sefer şalklanıyor. Bilhassa burun içi temizleniyor. Yüz üç sefer yıkanıyor. Yazın sıcak günleri terleyen kişiler için bu ne kadar güzel bir şey. Eller yıkanıyor. Bir de ayak temizliği bakınız. Hangi millette ayak temizliği var? Avrupa'da, Amerika'da nerede ayak temizliği var? Her gün beş vakit namaz için alınan abdestte mutlaka bir de ayak temizliği var. Hem de ayak parmakların aralarının yıkanması da gerekiyor. Yanın ayağını su dökse yeterli olmuyor bu. Ayak parmak araları yıkanacak. Ayağın altı biraz tabii daha kalın derisli, biraz çıkışlı, girintili onları yıkanması gerekiyor. Topukla beraber ayağın yıkanması gerekiyor. İşte demek ki bir Müslüman abdest aldığı zaman elhamdülillah hem bedeni, bedensel temizliği yapıyor, hem de bunun yanında bir de manevi temizlik de meydana geliyor. Tabi abdest bir ibadettir. Dört farzı var, 18 sünneti var, daha o kadar adab-ı müstahapları var abdestin. Buna yerine geliyor. Aynı zamanda bir kimse abdest alırken abdesti yıkadığı uzvundan, azasından abdest suyla birlikte damla suyla beraber günahlar dökülüyor. Tabi günah-ı segayir. Yani küçük günahlar dökülüyor. Yani kişi de elhamdülillah hem manevi temizlik oluyor hem maddi temizlik oluyor. Sonra abdest alan kişi mesela sabahtan yatağından kalkan kişi, Allah korusun namazsız bir kişi ise o kişi o gün kendine çok geç zaman kendine gelebilir. Çünkü insanın da sabahları baz hali olur. Uyuşturuk olur insanlarda. Kişi gerçi her ne kadar lavaboda yüzünü bir şap yıkasa bile kendine gelemez. Ama bir kişi elhamdülillah kalkıp da sabah namazına abdestini aldığı anda hem de manevi temizlik de bedene geldiği için o kişiye bir hafiflik bedene gelir. Yani psikolojik açıdan da kişi bir rahatlık olur, huzur bulur, hafiflik bulur kişi. Buna tahareti sugra deniyor abdest almaya. Yani küçük taharet deniyor buna. Yine tabi gusül abdesti var. Yine Mevlam bize buyuruyor. Aynı ayetin devamında Esnebillah ve in kuntum cünüben fettahheru Mevla buyuruyor. Ve in kuntum cünüben. Eğer cünüp halde iseniz o zaman fettahheru burada mübalagalı şeddeli geliyor. Yani çok çok bir şey, güzel şekilde temizlenin Mevla buyuruyor. Bunun için gusül abdestinde bütün bedenin yıkanması da farz oluyor. Farz oluyor. Bu öyle bir şey ki gusül abdesti bazı Avrupa ülkelerinde incelemişler. Eşli arasındaki cinsel münasebetten sonra insanın normal duruma dönüşü kısa zamanda nasıl olabilir? İncelemişler. Üçe tabi deneyimler ortaya koymuşlar. En sonunda şunu da karar vermişler. Ilık suyuyla duş yapma. Bütün beden, damarlar, dolaşım sistemi ancak yerine geliyor. Beyin de tabii bu arada. Yerine geliyor. Zaten Allah Teala bizlere ne emrediyorsa bunlar gerçekte hep bizim yararımıza, dünyada sağlığımıza, sıhhatimize, huzurumuza, tabi ahirette de sevap almamıza. Bir gün bir Müslümanın biri banyoda ölmüş. Tabi gusaplamaya banyoya girmiş. Eceli gelmiş, bu kişi banyoda ölmüş. Mevla'ya kavuşmuş. Bu kimsenin bir arkadaşı varmış. Allah için bunu seven, samimi, iyi bir arkadaşı varmış. Şimdi arkadaşı merak ediyor. Benim bu diyor arkadaşım diyor, iyi bir insandı diyor. İşte namazında, niyazında, Allah'tan korkan, haramdan sakın, iyi bir insandı. Ama diyor, acaba neden banyoda öldü, çıplak halde banyoda öldü diye bunu pek iyi görmüyor kendi aklına, görüşüne göre. Bunu pek iyi yorumlamıyor, üzülüyor buna. Aradan birkaç gün geçiyor, bir gece rüyasında ama rüyayı sadıka halinde, yani çok açık, net şekilde arkadaşını görüyor, bakıyor arkadaşı, çok güzel, nurlu, yüzü gülüyor, sevimli. Soruyor. Arkadaş, nasılsın? Çok iyiyim elhamdülillah. Peki ama sen diyor, banyoda öldün diyor. Acaba bundan bir zararı gördün mü diyor. Yok yok diyor, ondan da faydalandım ben diyor. Nasıl faydalandın diyor, banyoda ölmekten diyor. Namazda ölmedin ki faydalanacaksın. Kur'an'da nasıl faydalandın? Ah diyor, arkadaş diyor. Bizim diyor, bilemediğimiz çok ince sırlar var mı işin içinden diyor. Ben diyor banyoya girmeme sebep tabi cünüp halindeydim. Yıkanmam bana farzdı diyor. Ben de diyor Allah'ın bu emrini farz yerine getirmek üzere banyoya girdim. Ve Allah-u Teala'nın emrini bir farz yerine getirirken ecel orada öldüm. Bir kimse diyor hac yaparken, oruçluyken, namaz kılarken ölürse, farz namaz ölürse, nasıl sevap alıyorsa Allah bana aynı sevabı verdi buyuruyor bak kardeşlerim. Bunun için demek ki elhamdülillah İslam'ın her şeyi bakın güzel böylece. Yani gusül abdesti de almakta hem insanın o anda sağlığı için, kişinin bütün genel sağlığını ilgilendiriyor baştan aşağı. Tabi bu gusül abdestinde suyun çok sıcak olmaması, çok soğukta olmaması, zaten İslam'da her şeyin hayırlısı ortasıdır. Böyle yapmak gerekiyor bunları da. Tabi bu akşam konum fıkıh olmadığı için nasıl gusül abdesti alınır o konuya girmeyeceğim tabi. Yalnız bir ayet-i kerimeye şu izah edeyim seni inşallah. Tevbe suresi ayet 28'de Allah Teala buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. İman edenler Allah buyuruyor. İnne müşriküne necesün. İnnemel müşriküne necesün Allah buyuruyor. Müşrikler ancak onlar necestir, neces. Necis ve necis. Arapçık. Aynı kelimenin yani cimun üstün ve esi okunması. Necis bir şeyin aslı kendi necis pis demektir. Necis pisen demektir. Mesela su aslında tahir temizdir. Eğer suya bir necis madde mesela kan, irin bir idrar damlarsa suya, su ne olur? Su necis olur. Necis olur. Ama kan, idrar o kendi necestir. Yani o kendi zatına necistir. Burada Mevlam bize buyuruyor. Müminler neces, ne pis. Estağfurullah. Müşrikler neces Mevlam buyuruyor. Müşrikler yani Allah'a Teala şirk koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Müşrik demek Allah'ı inkar etmez müşrik. Allah da kabul eder. Evet Allah der, Allah var işte şu var der bunlar der. Ama Allah'ın emrine bırakıp, Allah'ın kitabını bırakıp, Allah'ın emrine tam ters düşen bir ideolojiye, inanca bağlanır ve Allah karşıda bir şeyin peşinden gider. Buna müşrik denir buna. Müşrik denir. Mevla biliyor müşrikler necistir. Demek ki bunlar ne kadar duş da alsalar temizlenemiyorlar. O küfür, şirk pisliği tabi temizlenemiyor. Ancak önce bunların imana gelmeleri gerekiyor. İnşallah nasip olsun her bütün insanlara da imana gelseler de hep din kardeşi olsak dünyada ahirette. Tabi yalnız abdest gusülle de temizlik buna da tabi sınır değil. Maddi manevi temizlik. Bir hadisi okuyacağım inşallah. Hadis Sahih Müslim'den. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri aşrun minel fıtrati. Aşrun 10 şey vardır. 10 şey vardır ki nedir bu 10 şey? Minel fıtratı fıtrattan. İnsanın yaratılışından, insanın yapısından, insanın doğasından Allah insanı böyle yaratmıştır. Bu 10 şeyi insanın yapması gerekir. Ki insan tam doğasını yaşayabilsin. İnsanın fıtratını yaşayabilsin. 10 şey. Nedir bunlar? Birincisi kassu şaribi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bıyıklarını kısaltmak. Yani çok pala bıyık bırakmak. Dudakları artması bu mekruh oluyor. Bu demek ki insanlığın fıtratından bıyıklarını kısaltmak. Tabi kazımak değil de kısaltmak bıyıklarını. İkincisi ve infaül lihye sakalını bırakmak. Üçüncüsü ve sivakü misvak kullanmak. Misvak. İnşallah biraz bunu açayım. Nedir misvak? Tabi bu belki duymayan da vardır misvakın ne olduğunu. Ben yanında bir tane misvak getirdim size göstermek için. Şu şekilde bir çubuk. Çubuktur bu. Önce bu misvak nerede kullanılır? Niçin kullanılır? Hikmeti nedir tabi bunları? Bu misvak abdest almada kullanılır. Hanefi mezhebine göre misvak kullanmak abdestin sünneti. Şafii mezhebine göre ise namazın sünneti. Şafii mezhebine tabi olan kişiler onlar genelde ceplerinde bulunur. Tam böyle tekvalarında misvak bulunur. Namazda duruş zamanında fırçalarlar, namazda dururlar böyle. Hanefi de ise misvak kullanmak abdestin sünneti. Abdesti kullanmak gerekiyor. Hadis-i Şerif okuyorum inşallah. Hadis-i Şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Hadis-i Şerif yani en sahih Hadis-i Şerif. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Levla en eşrikala ümmeti eğer ümmetime çok zor geleceğini tahmin etmeseydim le'emertühüm bisivaki me'a kulli salatin buyuruyor. Onlara her namazda abdest alışınızda, yani namaz kılışınızda misvak mutlaka kullanın diye kesin emrederdim. Peygamber buyuruyor. Gerçi Peygamber de bize tavsiye ediyor. Kullanması tabi sünnet oluyor. Demek ki vacibe yakın o zaman öyle olacaktı. Yine Hadis-i Şerif Nesai'den, Kütüb-i-Sitte'den buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Es-sivâkü misvak kullanmak. Mat-haratun lir-femi ağzı temizler. Berlatın lirrabbi, Rabbi de rızasını kişiye kazandırır. Demek ki bir insan misvak kullandı mı abdest alırken namazında kılacağı zamanlar hem ağzı temizleniyor, kişi sağlık açısından bundan yararlanıyor, Allah bundan razı oluyor. Ve bir kimse eğer abdest alırken ağzını misvaklarsa Bir adı şerifte namazı 70 kat daha kuvvetli oluyor. Burada tabi 70 çoktan kinaye, kesretten kinaye denir buna. Yani namazı kat kat daha kıymetli oluyor. Peki bu misvak nedir şimdi? Nedir bu? Bir ağaç vardır. Eraki ağacı eden. Eraki ağacı eden bir ağaç vardır. Bu ağaç Arabistan'da, Afrika gibi sıcak yerlerde ve tuzlu toprakta olur bu ağaç. Eraki ağacı vardır. Demek ki bu ağaç sıcak memleketlerde, Arabistan'da çoktur ve tuzlu toprakta olur bu ağaç. İşte bu eraki ağacının dalından bir parmak kalınlığında, bunun en sünnet olanı bir kar uzunluğunda dalından kesilir. Bu biraz kısa bu. Bir kar olması daha eftaldir. Uzun olması. Bu da kullanılır tabii. Bu ne yapılır şimdi bu ağaç? Bunun şu baş kısmı önce böyle kabuk alınır. Hafif suya konur. Biraz hafif bir şey bir vurulur. Lif lif olur böyle. Fırça gibi olur böyle. Yani doğal diş fırçası olur. Olur. Peki şimdi günümüzde çok fırçalar var, diş fırçaları var. Buna gerek var mı? Var. Var. Neden? Günümüzde diş fırçalarının bir kısmı buyurun domuz kılından yapılıyorlar. Domuz kılı çok serttir. Hatta eskiden dikişle kullanılmış. Yani bir kumaşı delebilir. Domuzun kılı sert olduğu için günümüzde diş fırçaların bir kısmı domuz kılından yapılıyor. Domuz kılından yapılıyor. Tabii nedir domuz kılı? Necis böyle. Ağzına sokamazsın böyle. Yani bunu araştırma gerekiyor. Fırça kullananlar. Yine bazı fırçalar tabii plastik şunlar bunlar oluyorlar. Bu da ağza zararlı veriyor, zarar veriyor. Yine uzmanların tabii görüşleri diş macunlarında hemen hemen hepsinin bir zararı var. Uzmanların, diş uzmanların çoğu diş macunlarının fazla kullanılmamasını tavsiye ediyorlar. Demek ki diş fırçaları, günümüzde diş fırçaları domuz kılı olsun zaten necistir, pistir. Ağza konmaz. Plastik de olsa o da ağza zararlıdır. Ve diş macunlarını da uzmanların görüşü tabii az kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Yani zararlı bir şey demek istiyorlar. Şimdi bu misvakta ne var aziz cemaatimiz? Misvakta Dürer'de bunun 70 tane faydasını sayıyor. 70 faydasını. Ağızdan her şeyini sayıyor. Şimdi biri şu, bu misvak kuru kullanılmaz. Bu da sünnet olanı. Misvak ıslanır çeşmede, ondan sonra kullanılır. Bu misvak, ki ucu fırça gibi olur, lif lif olur böyle. Doğal fırça. Yeryüzünde eşi yok, yapılamaz ama böyle. Doğal fırça. Bu su ıslanınca ne oluyor? Bakınız, su ile ıslanınca kimyasal bir değişim maddeye dönüşüyor, antiseptik özelliğini alıyor. Antiseptik, mikrop öldürücü. Bakınız. Bunun için demek ki ne yapıyor? Ağız mikropları öldürüyor. Dişleri temizliyor. Dişleri beyazlatıyor. Balgam söktürü özelliği var. Mideyi temizler. Efendim, ne ilgisi var midenin? Gidiyor mideye biraz. Yani mideye gider. Hatta kaynatılsın, su içesin. Memedeki taş büyük değilse olan dökülmesini sağlar. Hatta göze faydası var. Dürer'de bu diş misvak kullanmanın 70 tane faydasını sayıyor. Gerçekten geçen bir yerde yazı görmüştüm. Almanlar incelemişler bu misvakı da incelemişler. Yani şaşırmışlar böyle. Onun özelliğini görmüşler. Ayrıca misvak ağacı, yani eraki ağacı ismidir, misvak ağacı. Bunun yaprakları tabi olur. Bunun yaprakları da yararlı. Yani bir mucize bir ağaç. Bu misvar alınan ağaç, erak ağacı. Yaprakları kaynatılıp su içilince kuvvet verici bir özelliği var. Eğer bir kimsede kansızlık, halsizlik, zafiyet durumu varsa, ki arabası işerler bunu, yapraklarını, ağacın yaprağına kaynatıp işerler, ılamlı gibi işerler, hem kan yapıcı özelliği var, insanlara bir zindelik verir, sağlık verir, kuvvet verir insanlara. Ayrıca yine bu misvak ağacının yaprak içildiği zaman kaynatılıp, kişinin anda ateşi varsa ateşi düşürür, iyi kişinin sinir sistemini de yatıştırır. Böyle bir özellikleri vardır. Yine bu misvak ağacının meyvesi de vardır. Şöyle küçük kiraza benzer. Böyle sidri ağacı gibidir. Bir meyvesi vardır. Bu meyvesi de yendiği zaman gaz söktürücüdür. Çocuklara bunu verirler. Çünkü çabuk gazını atar. Bir de idrarı da söktürür. Artı idrarı da. Yalnız bu misvak kullanmak erkeklere sünnettir, kadınlara değil. Erkeklere mahsustur bu. Peki kadınlar ne yapacaklar? Peygamberimiz ona buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri. Yani o güzel Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 23 yıllık o asr-ı saadette hiçbir şey kalmamış bakın böyle. Her işi yani bir misvaktan her şeyi Peygamber tam böyle içine inerek açıklamış Peygamber. Kadınlar ne yapacaklar? Kadınlar misvak kullanmıyor. Onlar için dişleri daha zayıftır. Ne yapacak onlar? Sakız yiyecekler. Hangi sakızı ama? Damla sakızı. Damla sakızı. Cige değil. Cigelerine yine çoğu zararlı. Onlar çoğu zararlı. Erkeğin sakız yemesi erkeğe mekruhtur. İster cigit olsun, ister başka sakız olsun. Erkeklerin sakız çiğnemeleri erkeklere mekruhtur. Erkekler onu sakız çiğnemezler. Kadınların damla sakızı çiğnemesi sünnettir. Bu damla sakızı nedir acaba? Nasıl bir şeydir? Bu aslında bitkisel bir maddedir. Bitkiseldir. Şöyle çalı şeklinde çok sık dallı bitkidir bu. 1 metre, 2 metre, 3 metre bulanları vardır. Dallara bazanın. Çalı şeklinde çok dallı bir bitkidir bu. Bu bitkinin böyle dallarını bıçakla yontarlar, kazırlar, az bir şeyi açarlar. Oradan bir üsare, yani bir salgı su damlar böyle. Biraz koyuca oradan bir su damlağı başlar. Tabii o fundalığın, dalların derilerse oradan böyle bıçakla kazırlar, bir çukur açarlar. Oradan yavaş damlar, onları bir kap toplarlar. Bu su havale temasında sonra katılaşır. Katılaşır, şöyle sanki tuz gibi billürü, böyle kirli beyaz şeklinde bir katı madde haline gelir. Vurulunca çabuk kırılır bu. Çabuk kırılır bu. İşte buna damla sakızı denir. Bu damla sakızı birkaç parça ağzına atıldı mı ağızda yumuşar, birleşir, gayet sakız olur böyle. Güzel kokusu da vardır. Kadınlar bu damla sakızını çiğneyince ne olur? Dişleri korumada %100 garanti. Yani eğer kız çocukları daha küçük yaşta bu damla sakızını kullansalar dişlerin çürümesini önlerler. Diş çürümesini önler. Dişlerin sararmasını önler. Mikropları öldürücü. Antiseptik özelliği vardır. Diş etlerinin yaralarını şifada özelliği vardır. Bir de ağız kokusunu da giderir. Eğer bir kadında ağız kokusu varsa hem ağız kokusunu giderir, diş etlerini kuvvetlendirir, dişlerini her bakımdan bakım yapmış olabilir. Yani ne de bunlar? İşte bunlar gerek misvak, gerekse damla sakızı diş hekimlerinde koruyucu görevi yapıyorlar bunlar. On şey var demiştim. Adı Şerif Peygamber'in buyurdu. Fıtattan diye. Üçüncüsü sivak ve sivakı isvak kullanmak. Dördüncüsü vestinşakul mayı burnundan su çekmek. Bu tabi abdeste oluyor. İnsanın fıtratından bakınız. Peygamber'in buyuruyor Aleyhisselam, Peygamber'in buyuruyor Aleyhisselam bizlere. Yani şu İslam'daki temizliğe öneme bakınız. Peygamber'de durmuş Aleyhisselam Hazretleri. Buna su çekmek yararlı bir şey. Tabi solunum, dış solunum burunla başlıyor. Solduğumuz havada her şey olabilir. Tozda, toprakta, şunlar, bunlar, yabancı maddeler şey olabiliyor. Bunların bir kısmı tutuyor burunda, tutuyor bunlar. Tabi burunda giren çıkıntılı var. Çünkü giren hava bunlara çarparken yön değiştiriyor. Yabancı maddeler burunda tutuluyorlar, bunların çoğu tutuluyorlar. Bunu tabi orada durunca mikroplar içerisinde var. Ne gerekiyor? İşte beş vakit namaz kılan bir gerçek Müslüman. Ne yapıyor? Her namazı için gereğinde abdest alırken üç defa burnunu temizliyor. Temizliyor. Nasıl temizliyor? Sağ ucundan suyu alacak. Buruna suyu verirken nefesini çekecek. Ta yukarı gitsin. Ondan sonra sol ile bunu sümkürerek hız atacak. Yani tazikle atacak bunu suyu. Neden? Suyla birlikte burunda biriken tozla mikro yabancı maddelerin atılmasını sağlamak için. Üç defa burun temizliği. Hangi millete var bu? Hangi millete bu var? Böyle? Yalnız İslam'da, Müslümanlar'da var. Böyle işte. Suyu çekmek, yukarı doğru çekmek, sonra sol ile bunu sümkürmek, yani tazikli olarak bunu atmak bunu, burun temizliği. Bu da nedir? İşte insanın hem maddi sağlığı, maddi temizlik, hem de tabi bir de abdesti güçlü olunca sevabı da var, manevi temize giriyorlar. Yine bunun biri de beşincisi de ve kasul elfari tırnakları kesmek. Bu da İslam fıtratındandır, sünnettir. Tırnağı uzatmak da nedir? Mekruh, geridir. Tabi tırnak büyüdü mü, tırnak altında mikropların istediği ortam orada. Tırnak altı mikropların tam istediği bir ortam tırnak altıdır, pisliktir böyle şey. Ne yazık ki günümüzde bazı hanımlar çağdaşlığı yanlış anlayarak tırnak uzatmayı, onu tırnaklarına boyamayı haşa bir çağdaşlık zannediyorlar. Değil böyle. Nedir çağdaşlık? İslam'ı yaşamak böyle. Hem maddi, mali temizlik işte İslam'da. İslam'da tırnak kesmek nedir? Demek ki sünnettir. Tırnak tabii her zaman kesilebilir. Hatta gece kesilebilir. Yalnız tabii dikkat etme gerekiyor ki bir şey karışmasın diye, yani gelmesi bazı kaçmasın diye. Hazreti Ayşe Validemiz buyuruyor Peygamberimizden bizlere duyduğunu, men kalleme ezafirehu yevmen cumuati. Bir kimse tırnaklarını cuma günü keserse e'azehullahu teala minel belaya ile cumatil uhra. Allah o kimseyi o cumadan gelecek haftaya kadar onu Mevlam birçok beladan, tehlikeden korumuş oluyor bakınız. Yine bir hadis-i şerifte perşembe iki nasıl olması da o da makbuldür. Tabi tırnak her zaman kesilebilir. Kesilemez diye bir şey yok. Yalnız burada demek ki bir kimse cumadan cumaya keserse, insanın bir alışın haline getirirse, bunun tabi daha fazileti, daha çok fazileti var bunun da. Yine bu 10 tane fıtratan biri de ve gaslül beracimi. Beracimi yıkamak. Ne beracim? Parmakların birleştiği eklem yerleri. Buraları yıkamak. İnsan ibretle nereye bakarsa baksın, her şeyde Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanunu var. İlahi sanat var. İlahi kudret var. Şimdi şu yaptığımız zaman elimizi şu parmak eklem yerlerinde burada bu kısımlardaki deri biraz buruşuk durur böyle. Gergin değil. Gergin değil. Eğer bu parmağı kapsayan deri gergin olsaydı ne olurdu? Parmaklar bükülmezdi. Bükülmezdi bak. Mevlam bunu ne yapmış? Mevlam bunu bir pay vermiş. Esneme payı Mevlam vermiş. Deri burada biraz bol. Burada buruşuk vardır böyle işte. Bu nedir? Kaplaması bu şekilde. İşte abdestle gusül demek ki bunları yıkamak gerekiyor. Arasında böyle buruşuk olduğu için yıkamak gerekiyor bunları da. Ve netfül ibtı ve koltuk altı temizliği. Bu da İslam fıtratındandır bu da. Yani kişinin gerçek İslam yaşamasındadır. Koltuk altında taşma temizlemesi. Yüstehabbü en yebde minel yümna. Bir kimse banyoda koltuk altını yapacağı zamanlar önce sağdan başlaması da ayrıca müstehaptır. Yani sünnet anlamına gelir. Önce sağ koltuğunu, ondan sonra sol koltuğunu temizlemesi. Ve halkul aneti ve bir de etek tıraşı, edep yeri tıraşı yapması, bu da İslam fıtratındandır. Kalen Nebeviyyü Rahimeullah İmamı Nebevi Hazretleri ki Riyaz-ı Salih'in müellifi, kendisine ikini şafi derlerdi. Öyle alim, zahid, evlullah büyük bir zat. Şöyle buyuruyor: Yüstehabbü halkü cemiyye ma alel kubli ve dübri ve havleha. Bu ete tıraşında şöyle buyuruyor. Tabi dinimizde ayıp yoktur. Her şey açık olması gerekir. Demek ki kişinin ön, arka, dübri tarafında çevresinin buna temizlenmesi gerekiyor. Ve yevdü tahtı sureti ve bunda üst taraftan, göbek altından başlayıp ön kısmının, arka kısmının da etrafını temizlemek gerekiyor. Ve üstahabü fil üsbü'yi ev üsbü ayni. Bu gerek koltuk altı, etek tıraşı her hafta olması daha iyi, hafta bir olması. Olmadı, üsbü ayni iki hafta bir. Yani hiç olmazsa 15 günde bir yapılması gerekiyor. Ve yahrumu izâ câveze erbe'ine, eğer 40 günü geçerse o zaman günah olmuş oluyor. Demek ki 40 gün artık son haddir bunda. Etek tıraşının, koltuk tıraşının en eftali haftada bir, olmazsa 15 günde bir, işte ayda bir, 40 günü bulmaması gerekiyor. Bir de gerek tırnak kesiminde, gerekse koltuk altı diğer temizliklerde kişi cünüp iken bunlara yapmaması iyidir. Kişi mecbur kalmamışsa bunlara. Çünkü onlar bundan mahşer dava olacaklar. Diyecekler ki biz cünüp iken neden bizi koparıp attın diyecekler. Bunun için mümkün olduğu kadar demek ki kişi cünüp olmadığı bir zamanda bunları yapması gerekiyor. Ventikasyon mahi bir de tuvalette su ile temizlenme. Yanın tuvalet kağıdıyla silmek yetirmemeli. Önce kişi su ile mutlaka temiz yapması gerekiyor. Ve bunların 9 oldu. Onun üstüne Rabi şöyle buyuruyor. Unutma diyor. El mazmazda. O da mazmaza. Yani ağzı yıkamak. Ağzı yıkamak. Tabi bu da abdestte, gusülde ağzı yıkamak. Tabi bu arada az evvel arz ettiğim gibi bir de misvakla da temizlemek. Temizlemek. Nedir bunlar? Hem bedenin sağlığı açısından hem maddi temizlik hem manevi temizlik. Tabi bundan bir de her birinde ayrı bir sevabı da vardır. Yine bunlar gibi yemekten önce el yıkamak o da yine sünnettir. Yemekten sonra el yıkamak yine o da sünnettir bunlarda. Şimdi gelelim inşallah biraz daha genişleyelim konuyu. Bu beden temizliği, bir de şimdi üst baş temizliği, elbise temizliği, bunlara gelelim inşallah. Allah Teala buyuruyor bizlere Müddessir suresinin başında, Bismillah. Ya eyyuhel müddessiru kum feenzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahir. Bu peygamberimize gelen ilk ayetlerinden biri. İlk ikra 5 ayeti. Bu ikinci gelen peygamberimize davet emrini veren Mevlam. Ki Mevlam buyurdu. Kısa keseyim bu konuyu. Mevlam buyurdu. Bismillah. Ya eyyühel müddessirü. Ey örtüne bürünüp yatan, evinde yatan. Kum kalk kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Senin görevin var. Bak insanda sana muhtaç. Feendir. Hem insanları uyarmaya başla. Ve Rabbeke fekebir. Rabbini büyükle. Tekbir al. Allahu Ekber de. Peygamber sahibi hemen yerinden fırladı. Allahu Ekber buyurdu. Bakın ilk gelen emir peygamberimize ve siyabeke fetahir. Elbiseni temizle. Elbiseni temizle. Demek ki elbisenin de çamaşırların da hepsinin takıp başörtüsü hanım mesela ta çorabına kadar iç dış hepsinin bunların temizliği Allah Teala'nın emri Celle Celaluhu. Hangi temizlik ama necis maddelerden temizlemek farz oluyor. Necis maddelerden diye kirden temizlemek o da müstahaptır tabii. O da güzeldir. Özellikle necis maddeden temizlemek bu farz oluyor. Kişi üstünü başını namaz kılacağı yerini temizlemesi bu farz oluyor. Bunda neler de necis maddeler? İnsanın bedeninden çıkıp abdesti bozan şeyler. Malum alttan gelen pislikler idrar gibi. Bunlar tabi nedir? Abdesti bozuyor gibi. Necis maddedir. Pis yana İslam'a, şiriyata göre. İşte bunlardan temizlemek. İsterse çocuktan gelsin, çocuk işesin, ise büyükten gelsin. Yine ağız olsun kusma, kan gibi, irin gibi böyle pislikler. Sonra alkollü maddeler, alkollü maddeler. Bunlar nedir? Hep bunlar necis maddelerdir. Tabi hayvanların pislikleri. Bunlar necis pis maddelerdir. Bunu yıkamak gerekiyor elbiseleri. Nasıl yıkanacak elbiseler? Eğer mesela kilotu alalım. Kilot pislenmiş. İşte, tuvalette idrar kaçırmış. Çocuk pislemiş. Tabi bir insan icabında ihtilam olmuş gece. Ne yapma gerekiyor? O görünen pislik görünüyor kişi görünüşte. Üst sefer yıkanması gerekiyor bunun elde ayrıca. Bir defa yıkanacak, sıkılacak. Tekrar yıkanacak, yine sıkılacak. Üçünü de yıkanıp sıkıldı mı temizlenmiş oluyor. Temizlenmiş oluyor. Ondan sonra diğer çamaşırlara karıştırır, hepsini yıkar. Önce mutlaka ayrı yıkama gerekiyor. Buna halk arasında şartlama denir. Yani bu İslam'ın şartını, yıkama şartını gidirme anlamına gelir. Tabii çocuğun kilotunun da pisliğine de şusun busunu atarsak olmaz tabii. Önce bu pis olan şey ayrı bir yerde yıkanır. Bilen de işte banyoda bir yerde hemen sabun şart değil böyle. Sabun şart değildir. Bir defa suyla yıkar, sıkacak ama. Tekrar yıkacak, yine sıkılacak. Tekrar üçüncü sefer yıkayacak. Üçüncü sefer sıktı mı artık temizlenmiş oluyor. Ondan sonra edine karıştırır. Bunun gibi tabii namaz kıldığımız yerinde bu şey temiz olması gerekiyor. Tabi bu arada ev temizliği de, yalnız ev temizliğinde bazı hanımlarımızda bir hastalık haline artık evham deniyor buna. Aşırı titizlik. Gereksiz böyle titizlik yapmak. Her türlü aşırılığa İslam karşıdır. İslam her şeyin ortasıdır. Durmadan evi temizlemek, durmadan süpürmek, durmadan halıları yıkamak, efendim, durmadan fayansları, boyanı durmadan silmek, bunlar ömre yazık bunlar. Çünkü neden? Allah-u Teala bizim asıl kalbimize bakacak mahşerde. Kalbimize bakacak böyle. Asıl mesele nedir? Allah emrettiği kadar bu pislikten gidermek, ama daha ziyade manevi temizlik şarttır. Yani kalbin temizliği, günahı arınmak, ibadet yapmak, ömrü boş harcamamak, bunun için böyle evhama kadar kaçan, psikolojik hastalığa sebep olan, ki Allah'a kadar bunun sonu iyi değildir. Hele hanımlarımızda bu çok vardır. Aşırı temizlik, vay çürük şurasını buruşturdu, vay şöyle yaptı, vay böyle yaptı, durmadan temizlemek. Bu Allah korusun tam şeytan istediği bir ortamdır bu. Şeytan bunu avucuna alır. Allah korusun ondan sonra işte abdestin olmadığı, namazı olmadığı, şu bu derken sıkmaya başlar, ehvan başlar, korkulu şeyler görmeye başlar. Bu bir hastalıktır ki Allah korusun tedavisi de çok zordur. Yani kişi kendini aşması gerekir kendisinin. Yani kimi de okutacağım der. Olmaz okumakla. Sendeki bu hastalık varken, yani aşırı böyle İslam'ı aşan bir titizlik varken sende, sen böyle bir efendim kapılmışsın da efendim okumuş da geçecek. Olmaz. Saçma işte bunlar. Bir de İslam'da çevre temizliği var. Yani hiçbir dinde olmayan var. Tabi hak diyen de vardı hepsinde. Yani bugünkü diğer dinlerde olmayan, hiçbir toplumda olmayan ilahi bir emir, dini emir nedir? Bir de çevre temizliği var. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, el imanı iman nedir? Bil'un ve sübune şubeten. İmanın 7 şubesi vardır. 7 basamak diyelim, 7 bölümü vardır. 70. İmanın 70 basamağı, 70 bölümü vardır. Yani her şube bir bölüm kabul edelim. İmanın 70 bölümü vardır. Fe'efdaluha kavlu la ilahe illallah. İmanın 70 şubesinin en efta, en üstü nedir zirvesi? La ilahe illallah'tır. Bunu demek ya. Tevhid yani. Allah bir. Başka ilah yoktur. Önce bu şart. Yani hiçbir şeyi ilahlaştırmamak. Putlaştırmamak hiçbir şeyi. Allah'ın emri doğrusuna yürümek. Kimseyi aşırı övmemek kimseyi. Ve edinnaha. İman 70 şube. 70'incisi aşağısı nedir? İmatü'l eza anit tariki. Müslümanlara zarar yoldaki eza veren bir şey alıp kenara atmak bakınız. Çevre temizliği. Kişi giderken yolda yola biri bir şey atmış. Mesela bir taş vardır, bir şey vardır, bir çöp vardır. Biri poşet bir çöp atmıştır. Demek ki yalnız bunu efendim işte görebilir yapsın bunu. Bunu belediye yapsın dememek gerekiyor. Mümkünse ne yapma gerekiyor? Alıp onu kenara alma gerekiyor. Eğer bir kimse yolda giderken yolda bir Müslümanlara eza verecek yolda, arabalara zarar verecek, mesela bir şişe atmış çocuğun biri. Kırılmış, düşmüş ya da şişe atmış. Bu tabii arabanın tekerine zarar verebilir, insanlara zarar verebilir. Alıp bunu kenara atmak. Eğer bir insan ayağınla itip atarsa kenara, bunda bir sevap alıyor bakınız. Sevap da alıyor böyle. Eğer elini atarsa, on sevap alıyor. On sevap alıyor. Bu da nedir? İslam'ın verdiği çevre temizliği. İslam'daki çevre temizliği bu şekilde. Tabii bu caddeler, sokaklar, evimizin bahçeleri, evimizin önleri de buna giriyor. Bu hadis-i şerifin devamında bir şöyle bir şey daha var. Vel hayâü şubetün minel iman buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hayâ da, hayâ utanma, ar duygusu da imanın bir şubesi bölümüdür. Kaçıncısı belirtilmiyor burada. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ortalardan demek ki hayâ da imandandır. Hayâ imandandır. Allah korusun hayâ perdesini yırtan, hayâ, utanma, ar duygu atan kişi nezibillah imandan Allah korusun soyutlanmış çıkmış oluyor nezibillah Teala. Bunun için hayâ herkese lazım ama kadınlara daha çok lazım buyurulmuş. Cömertlik herkese lazım ama zenginlere daha çok lazım buyurulmuş. Demek ki Allah korusun bir hanımda, kadın kızda haya yoksa, yani evdeki yatak kıyafete sokağa çıkabiliyorsa, hiç çekinmeden yamakayla takalaşıyor, konuşuyor, gülüşüyorsa, Allah korusun haya perdesini yırtmış anlamına geliyor. Bu onun imanın inancına zarar veriyor Allah korusun. Bir de insanların genel yararlandığı yerler gibi cami gibi yerler, bunların da temizliği geliyor bakın şimdi. Bunda yalnız efendim işte görevli yapsın dememe gerekiyor bunu da. Allah Teala bize bunu buyuruyor. Bekara sure ayet 125'te. Estağfirullah, bismillah. Ve ahide ila İbrahim ve İsmail'e velham. Ve ahid ile İbrahim İsmail'e, İbrahim İsmail Aleyhisselam'ı Allah bile ahdettik. Yani onlara görev verdik. Onlara görev verdik. Bak iki peygamber. Hazreti İbrahim oğlu İsmail Aleyhisselam. Aleyhisselam iki peygamber Allah bile onlara görev verdik. En tahira beytiye evimi temizleyin diye bakınız. En şunu ki yani aslında bir en. Onlara şu ahde uhdesine verdik ki tahira temizleyiniz. Beytiye benim evimi Allah buyuruyor. Tabi bu nedir? Kabe-i Muazzama, Beyt-i Şerif böyle. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin binasını yaparken oğlu İsmail Aleyhisselam ona taş getirdi. Beraber yaptılar. Onlar Rabbim emir verdi şimdi. Ya İbrahim, ya İsmail, İşte benim beytimi temizleyin, temizleyin. Çöpten, pisten, tozdan temizleyin. Kimler için? Littaifine, tavaf edenler. Demek ki tavaf mahallinin temizlemesi gerekiyor. Şimdi bizler genelde temizlik işçilerini haşa bazı kişiler biraz aşağı görürler. Halbuki bakınız, demek ki bu temizlik görevi Allah-u Teala bunu iki peygamber emretti. İki peygamberine. Yani peygamberlerin yaptığı bir şey, temizlik. Bunun için böyle evimizin önünü, dışını, şunu bunu temizlemeyi haşa bir aşağılık görmeyelim muhtemelen. Böyle. Görmeyelim. Güzel Mevlamız bunu Halilim dedi İbrahim Aleyhisselam'a. Allah'a da canını kurban eden İsmail Aleyhisselam emretti bunlara. Benim beytimi temizleyiniz. Kimler için? Littaifine tavaf edenler için. Önce tavaf mahalli. Edilen yerin temizlenecek. Bu arada taş olmayacak, kum olmayacak, çakıl olmayacak, pislik olmayacak, şub olmayacak, temizlenecek. Vel akifine orada durup ibadete meşgul olanlar için ve rükü'in sücud ve rükü secde yapanlar namaz kılanlar için orada temizleyiniz. Mevlam buyuruyor. Tabi bizler orada bulunmadığımıza göre biz ne yapıyor? Burada her cami, her meşgit Allah'ın evidir. Çünkü Mevlam buyuruyor. Sibillah. Ve ennel mesacide lillah melam. Ve ennel mesacide lillah. Her meşrit Allah'ındır. Onun evidir Allah Celle Celaluhu. Bunun için yalnız imam mezin diye bakmamaya gerekiyor. Her Müslüman camiye girince ne yapalım? Herkes çıkarken mesela yana baksın. Ne gördü? Bir ipli gördü. Bir şey gördü. Alıp dışarı çıkarmak gerekiyor. Bana. Bazıları camide görüyoruz. Bir ciplik, pislik bir şey görüyor. Onu halının altına koyuyor orada. Daha kötü yapıyor. Şimdi camide kalıyor yine bu pislik ama. Halbuki üstü olsun onu görevli göre alır icabını da böyle. Onu altına koyuyor, halının altına daha kötüsünü yapıyor. Alıp onu koy cebine dışarı atın. Ya da çıkarken al atın dışarıya. Bu konuda bir hadisleri okuyayım inşallah. Ebu Davud ve Tirmizi. İki hadis kitabından buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uridat aleyye ucur ümmeti. Miraç gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ümmetimin ucuru, ecirleri, sevapları bana arz olundu, gösterildi bu Peygamber Hazretleri. Demek ki ümmeti Muhammed'in her türlü sevapları abdestin, el yıkamanın, ağız yıkamanın, misvak kullanmanın, namazın, orucun, zekatın. Bütün ne kadar sevaplar varsa bu sevapların ne kadar karşılığı var? Bunların her biri peygamberimize Miraç'ta gösterildi. Gösterildi. Hatta kudate hatta bir çöp mü? Bir çöp ki yuhurcuya ricülü minel mescidi bakın. Bir kimse bir mescitten, camiden ufak bir çöp alıp bir şeyler çıkarmasın sevabı bana gösterildi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız. İyi bir şey boş değil böylece. Demek ki insan mescitten, camiden gittiği zamanlar sohbet mahallelerinden hiç olmazsa çıkarken bakacak yanı başına bir şeye al onları koy avucuna ama dışı çıkar bakınız. Burada geliyor yuh rücihar rejülü minel mescidi onu mescidin çıkaracak ama yok çıkarmayıp da onu görünmesini halının altına koyarsa o bu sevabı alamıyor. Mescidin çıkar alacak. Tabii ne kadar sevabı var tabii bilemiyoruz bunu. Yalnız demek ki peygamberimize gösterilmiş bu kadar sevabı var bunun da. Ve hadisleri devam ediyor. Buruzet aleyye zünubu ümmetiyim. Ümmetimin günahları da bana arz olundu buraya peygamberin Miraç'ta. Ümmetimin günahları da. Yani hangi işin günahı ne kadar karşılığı o da bana arz olundu gösterildi. Felem ere zemben azame min suret ev ayetin utiha ricülü sümme nesiyeha. Bakın peygamber asosları bir kimse Kur'an'dan bir sureyi okur ezberler ya da bir ayeti mesela ayet-i kürsü gibi bir şey gibi insan Kur'an'dan bunu okur ezberler sonra da bunu unutursa okumayı tek unutursa işte bundan daha korkunç günah görmeden bir peygamberimiz muhteremler. Bunun için Kur'an okuyanların da dikkat etmeleri gerekiyor. Unutmamak. Özellikle hafızlarımızın böyle. Yani bir kimse hafızlığı yapar da ezberler de unutursa Allah korusun günah çok ama korkunç bir günah var böyle. Hatta onların dünyada bile ikiye kadar bir araya gelmez onlar. Gelmez. Tabii hafız olmak şart değildir. diğer bütün Müslümanlar da, mesela kimse çocukluğunda ezberlemiştir, okumuştur, namaz kılmıştır, sonra terk etmişse, okumamışsa, o da bu günaha ortak olmuş oluyor. İşte bu şekilde, bunlar nedir bunlar? Bunlar hem maddi temizlikler, hem manevi temizlikler bakınız. Hem cami temizleniyor, maddi temizlik oluyor. Hem insan buradan bir ecir sevap oluyor. Tabi nedir sevap? Kimsenin manevi temiz olmuş oluyor. Yine çevre temizliği de, kimse yolda bir şişeyi, bir zararlı bir şey alıp bir kenara atarsa ya da çöp bidonuna kalkıp şişeyi atarsa bunu, Allah Teala onu da görüyor, biliyor. Melekler bunu görüyorlar, biliyorlar ve sevabını yazıyorlar. Bunun gibi tabi ev temizliği, beden temizliği, bütün temizlikler. Bir de bunların dışında çokça tövbe etmek gerekiyor. Çünkü Mevlamız buyuruyor, Allah Teala çok tövbe edenle temizliğini sever. Çok tövbe etmemiz gerekiyor. Nedir tövbe? O da işte günahlardan dünyada arınma. Onları kabre, mahşere taşımama. Taşımama onları. Allah korusun, bir insan günahıyla kabre giderse, ki gidersek yani, işimiz çok ama çok zor, çok zor muhtemelenler. O kabre gireceğiz, gireceğiz kabre böylece. Efendim işte inanmıyor mu? İnanması. İnanması Allah Rabbül Alemin. Bütün alemler Allah emrinde, denetiminde, onun kesin hükmünde, tasarrufunda. Mülk onur Mevlamız. Bütün alemlerde Allah'ın koyduğu fıtri kanunları geçerli. Bunları kimse değiştiremez böyle. Efendim işte şimdi ilim, meteoroloji yağmurun yağacağını tahmin edebiliyor, eder. Ne olur ederse ne olur? Yağmurun yağmasını önleyebiliyor mu ama ya? Yağışlı hava geliyor. Aşırı soğuk hava geliyor. Aşırı kış kar yağışı geliyor. Tamam, uydudan, bulutların hareketlerinde, şundan bundan. Bunları tabii gözlüyorlar, izliyorlar. Bazı tecrübeye dayanıyorlar. Yakına, doğru yakın şekilde bunu tahmin edebiliyorlar. Ama Allah'ın bu fıtri kanununu engelleyebiliyorlar mı? İşte aldım Amerika'yı. Dünyanın en zengin devleti, en üstün teknoloji sahibi olan bir devleti Amerika'yı kar fırtınası kasıp kavuruyor Amerika'yı. Fırtınalar, soğuklar kasıp kavuruyor. Tamam, teknoloji, ona da var meteoroloji. Evet, kar fırtınası geliyor. Aşırı üşümeme fırtınası geliyor, kasırga geliyor. Hudutlarını koruyabiliyor mu? Hudutunu koruyup getirmeye engel olabiliyor mu? Olamıyor kardeşler, olamıyor. Bunun gibi, yani Allah'ın neyse hükmü, kesin hükümler, Allah'ın kanun, kuralları, bütün alemde bunlar geçerli böyle. Bir an ertelenmeksizin, evet, yağışlı hava geliyor, korkunç soğuklar geliyor, ağaç sıcaklar geliyor. Efendim işte bugün gelmesine yarın gelsin, erteleyelim bunu. Hayır, hayır muhtemelen. Bir saniye bunu kimse erteleyemiyor bakınız. Bütün dünya bir araya gelsin. Dünyanın bütün bilim teknolojisi bir araya gelsin, Allah'ın koyduğu bu kural, yani bir havanın, fırtınanın gelişi bir saniye bile ertelenemediği gibi azalın gelişi de ertelenemez. Allah bunu takdir etmiş. İnsan nerede ölecek, nasıl ölecek, vakti ne zaman ölecek, Allah bunu takdir etmiş. Herkes Allah'ın bu kanuna da ister istemez uyacak muhtemelen. Uyacak. Uçak düşecek, araba çarpışacak, yok kanserdir, şekerdir, tansiyondur, beyindir, şunlardır, bunlardır, sebep. Yok daha efendim çok yaşlı sebep olacak. Ama nedir? Allah'ın koyduğu fıtrat kanunları bunlar. Allah nedir? Rabbul Alem Bakanı. Rubiyet. Mürebbi. Yerin göktür hakimi, arşiv ve hakim Mevlamızın onun koyduğu kanunlar geçerli. Engellenemiyor. ertelenemiyor böyle. Ertelenemiyor. Bunun için Allah korusun, konuya şuradan girdik. Mezara günahlara gitmemeye çalışalım muhtemelen. Gitmeye çalışalım böyle. Kişi kendine bir anda mezarda buluverecek. Bir anda ummadığı zamanda kişi. Aynı insan gene. Ruh ölmüyor çünkü. Her görüş ruhta böyle. Ve et kemik yığını beden. Hücre yığını böylece. İnsan kabre girince ne yapacak? Allah korusun buradan günahlarla gitti ise artık pişmanlık. Kişinin kendini kıraması. İnsan çıldıracak kabrinde. Çıldıracak insan kabrinde. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? İnsan çıldıracak. Ama orada bir faydası var mı? Yok. Ve enna lehu zikram elham buyuruyor. Kabirde, mahşatıram ne kıymeti var ki bak. Ve enna lehu zikra. Ama onun ne hatırlamanın ne faydası var kişi orada? Yok böyle şey. Ne oldu dünyası? Koştu, koşuşturdu, tartıştı, kavga etti, şunları, bunları artık kabına sığmadı, komşuya saldırdı, devlete saldırdılar, şunlar bunlar, yalan yanlışlar, namazsız, ama hızlı bir hayat. Ama mezarda noktalandı. Ne kaldı elinde? Aynen kişi rüyada uyandığı gibi oluyor. Kişi rüyasında güzel rüyalar görebilir. Güzel rüyalar görebilir. Ama uyandığı anda elinde bir şey kalmıyor. Bir konu bir kısa bir hikaye anlatayım sizlere inşallah. Gerçek hikaye tabii. Bir genç padişah, babası ölmüş, tahta oturmuş. Genç padişahın bu taht çok hoşuna gidiyor. Tabii o zamanlar tören yapılıyor. Cülüs merasimi. Oturma merasimi. 40 gün devam ediyormuş. Tabii kutlamaya, tebriğe gelenler, artık işte sevgiler, saygılar, hürmetler, şunlar bunlar. Genç padişahın bu hayatça hoşuna gitmiş. Yanında babasından kalan Sadr-ı Azam, başvezir yani başbakanı. Yaşlı, tecrübeliymiş, deneyimli. O da bir yanında duruyormuş. Bir ara genç padişah aklına ölüm geliyor. Bir titri ölüm. Bu sultanın gideceği bir şey eline kalmayacak. Vezire diyor ki baş vezirine, ah vezirim, hayat çok tatlıymış diyor. Hele şu saltanat, tahta oturmak çok tatlıymış ama ah ölüm olmasaydı diyor. Baş vezir tabii, yaşlı kişi, tecrübeli değinme kişi, sultanım. Ölüm olmasaydı sen buraya oturamazdın diyor. Tabii baba o da geldiği için saltanat. Bunun gibi bir sözümüz vardır, atasözü vardır. Mahkeme kadının mülkü değildir. Mahkeme kadının mülkü değildir. O mahkemeye bir hakim gider, öbürü gelir, vilayeti makamına bir vali gelir, biri gider, bakanlara, başbakan, reis cumhurlar, başkanlar, bütün dünyada bir krallar, şunlara bunlar gelir gider, gelir gider böyle. Bir kısmı yeni işe girer, bir kısmı emekli olur gider. Hayatta böyle. Her saniye doğanlar, her saniye ölenler. Hayat böyle devam ediyor. Dünya dönüyor. Hayat böyle devam ediyor. Tabii bu Allah'ın bu kanunu bir saniye ertelenmeyeceğine göre ölümü unutmayalım. Dünyaya aşırı bağlanmayalım. Gafilde olmayalım. Böyle. Kısa ömür için ebedi ölüm var. Ebedi hayat var orada. Böyle. İşte kabre girince nadir olmak için dünyada inşallah çok da tevbe edelim Allah-u Teala'ya. Günahlara pişmanım. Tevbenin kabul olmasında ama tabii şartları var ama. Nedir bunlar da? Üç şartı var. Üç şartına geldi mi o tevbe Allah katında kabul edilmiştir. Nedir bunlar? Birincisi, önce yapmakta olduğu günahından kopacak. Alkol içiyor. Estağfurullah, Allah affetsin. Yok, affetmez. İçiyorsun böyle şeye. Pis suyuna dökülüyor. Kes bakayım, musluk kapı bakayım önce. Böyle. Efendim, baş açı geziyor. Allah affetsin. Yok, sen önce başını kapayacaksın. Böyle. Önce günahdan kopmak. Namaz kılmıyor. Allah affetsin. Yok, namazı başlayacaksın. Böylece. Yani bir günah işliyor ya da Allah'ın bir farzıyla getirmiyor. Bu da Allah isyandır. Allah kıl diyor, kılmıyorum diyor. Allah ört başını, örtmüyorum diyor. Allah kumu oynama, içki içme diyor, içiyorum diyor. Bu kişi tabi nedir? Allah o halde ölürse, Allah korusun, tevbesiz gidiyor. Ömrü bu yaptığı günahların hepsini, tamamını kabre taşıyor Allah korusun. E bunu hangi akıl kabul eder? Hangi akıl mı kabul eder? Yazık değil mi o kişiye? Yazık değil mi? Dünyası bitti kaldı işte. Dünyası kaldı işte. Bunun için ne gerekiyor? Tevbenin kalması için önce günahtan kopmak. Namaz kılmıyorsa mutlaka namaza başlayacak. Efendim işte başlayamıyorum. Başlarsın. Önce bir abdest al bakalım. Abdestle mi başla? Namazı gözden götürür müsün? Abdest namazın anahtarıdır. Onu elde bak önce. Al abdestini, namaz kılarsın. Ondan sonra ikinci şartı günahlar için de pişman olmak. Niye ben günahlar işledim diye. Bir insan günahı terk etti, koptu, Allah'a yöneldi. Ama şöyle kalbine geçiyor, iyi ki yapmışım, zamanı şey yapamazdım diyor. Bu ne oluyor? Evet, artık günahı bıraktı, Allah'a döndü, artık günah işlemiyor. Ama önce günahları duruyor ama. Yazılı onlar amel defterinde. Kalpte onlar kara leke halinde. Kalpteki lekenin silinmesi ve sol lekenin silinmesi ne gerekiyor? Çok candan bir pişmanlık gerekiyor bakınız şimdi. Bu olmasa günahlar durur orada böyle. Onların silinmesi ancak pişmanlık dünyada böyle. Günah bırakacak. Neden ben başımı açmışım ben? Kime yarandım ki ben? Sırf kötü art niyetle bana kötü gözlere baktılar. Onların kötü gözlerine kim oldum ben diye. Önce buna üzülecek. Niye ben namaz kılmamışım ki? Ne geçti ki elime işte? Haber dinlemeye var, film seyretmeye haber var, maçlara gitmeye her zaman vakit bulmuş. Namaz vakit bulamadım. Tabi bu saçmalık tabi. Allah bunu tabi koyetmiyor tabi. Bunun için namaz kılmadığı için, işte her günahlar için bir de pişmanlık. Ne kadar olacak pişmanlık? Az yeter mi? O günah işlerken ne kadar zevk duyduysa ona eş orantıda pişman olma gerekiyor. Neden ben bu kötü yola gittim? Neden ben fuhuş yoluna gittim? Neden bir alkole gittim? Neden ben bu yaptırdım? Pişmanlık olacak. İki. Üçüncüsü artık kesin olarak günah işlemeyeceğim diye kalbine bunu kökleştirmek kalbinde. İşte bu şartlarına geldi mi İnsanın hem o andan itibaren Allah yoluna dönmüş oluyor, hem de önceki geçmiş günahlarını da silmesine vesile oluyor bunlar böyle. Onlar siliniyor. İnsan inşallah Teala Allah'ın emri izniyle bu şekilde tövbe edersek, inşallah Teala kişiye annesinden doğmuş gibi arınırız günahımızdan nasip olsa, o kabe girdiğimiz zaman o kabe bizleri kucaklar. O kabir cennet bahçesine dönüşür. Allah nasip etsin cümlemize inşallah Teala tövbe etmeyi, Allah'a dönmeyi, maddi manevi temizlik yapmayı. İlla Teala Fatiha.